اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔